کیا 3 روزہ اجتماع صرف مدینہ ترولیا ملتان شریف ہی میں ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی اور خطے میں ہوتا ہے؟ بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع کے لیے ہم نے مدینہ الاولیاء ملتان میں صحرا مدینہ کے نام سے بہت بڑی زمین حاصل کی ہے اور اس کو ہم نے سمجھو کہ اجتماع 3 روزہ اجتماع بین الاقوامی کے لیے مختص کیا ہے. ایک جگہ کرنے میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں, انتظامیہ سے ترکیبیں, دیگر اداروں سے ترکیبیں, نئی جگہ پر پھر وہ ایک اکائی سے چلنا پڑتا تو ایک جگہ پھر وہ پکی عمارتیں ضرورتاً وضو خانے استنجا خانے سب پکے بنائے جا سکتے ہیں, وہ ایک جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فی الحال تو اولیاء کرام کے ماننے والے اولیاء کرام کے قدموں میں مدینۃ الاولیاء میں پڑے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.